Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Władze KOD-u apelują do Mateusza Kijowskiego, aby ustąpił. Sam Kijowski mówi, że nie widzi do tego podstaw. W tym serwisie także o przeglądzie resortów. Premier rozpoczyna od MON-u i MSWiA. A także o nowym szefie Europarlamentu. Na początek spór w KOD-zie. Zarząd Komitetu Obrony Demokracji apeluje do lidera Mateusza Kijowskiego, aby niezwłocznie ustąpił z tej funkcji. Tłumaczy to brakiem zaufania. Sprawa dotyczy informacji o tym, że pieniądze z kont KOD-u trafiały do firmy Kijowskiego i jego żony. Było to wynagrodzenie za usługi informatyczne na rzecz KOD-u. Sam Kijowski w rozmowie z TVN24 stwierdził, że nie widzi powodu, aby ustępować. Podtrzymał też swoją zapowiedź, że za 6 tygodni wystartuje w wyborach na lidera komitetu. Tę sprawę komentowali politycy w Trójce. Maciej Konieczny z partii Razem nie był zdziwiony stanowiskiem władz KOD-u. Jeżeli chce się walczyć o demokrację, przejrzystość w życiu publicznym, to trzeba ją także praktykować u siebie. Mieczysław Kasprzak z PSL-u podkreślał z kolei, że sprawy finansowe zawsze powinny być przejrzyste. Pieniądze publiczne podlegają kontroli i z tego się trzeba rozliczać co do grosza. Takich błędów nie wolno popełniać. Na początku stycznia media ujawniły, że firma Kijowskiego wystawiła KOD-owi faktury na usługi informatyczne. W sumie na jej konto miało trafić 8 przelewów na kwotę ponad 120 tysięcy złotych. Najpierw MON i MSWiA. Premier Beata Szydło rozpoczyna przegląd swoich resortów. Szefowa rządu będzie spotykała się ze swoimi ministrami już dziś z Antonim Macierewiczem i Mariuszem Błaszczakiem. Jak mówi, chce rozmawiać o tym, co już udało się zrobić oraz o planach na przyszłość. Ten przegląd resortów jest tak ważny po to, żeby ten dobry program skutecznie wprowadzać w życie. Przegląd potrwa 2 tygodnie, a do sprawy wrócimy w serwisie o 8. A teraz o temacie, który powraca po śmierci Tomasza Kality. Chodzi o dostęp do medycznej marihuany. Był rzecznik SLD przez ostatnie miesiące walczący z nowotworem zabiegał, aby chorzy mieli do niej legalny dostęp. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia z PiS Tomasz Latos zapowiada, że ustawa będzie gotowa w ciągu kilku tygodni. Wszystko jest w najlepszej drodze, aby stosowna ustawa była przyjęta. Doprecyzujmy, mówimy o leczniczym zastosowaniu marihuany, a nie o leczniczej marihuanie. W Sejmie są 2 projekty. Jeden przygotował poseł Kukiz 15 Piotr Liroy Marzec. Projekt do Sejmu wpłynął w lutym ubiegłego roku. Jego pierwsze czytanie odbyło się w październiku na forum Komisji Zdrowia. Poseł Liroy Marzec traci cierpliwość i zapowiada wniosek o odwołanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Będzie wotum nieufności dla ministra Radziwiłła. Jestem za tym, żeby zrezygnował w tej chwili z tego stanowiska. Minister Radziwiłł musi odejść. To nie chodzi tylko o medyczną marihuanę. To chodzi o wiele rzeczy, które się ciągną za ministrem. Ale w Sejmie jest także projekt nazywany ustawą Kality. Został złożony w sierpniu przez SLD w formie petycji. Jego współautorem był Tomasz Kalita. Były rzecznik SLD, zmarł w poniedziałek, miał 37 lat. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Antonio Tajani na czele Europarlamentu Włoch został wybrany na nowego przewodniczącego w 4. turze głosowania. Tajani to bliski współpracownik Silvia Berlusconiego, był unijny komisarz do spraw przemysłu. Wczoraj otrzymał poparcie swojej frakcji chadeckiej, do której należą europosłowie PO i PSL-u, a także liberałów oraz konserwatystów, do których należą deputowani PiS-u. Beata Płomecka. Europosłowie potrzebowali 12 godzin, żeby wybrać nowego przewodniczącego. Il presidente! Antonio Tajani uzyskał 351 głosów. Sarò il presidente di tutti. Będę przewodniczącym wszystkich europosłów. Nie zamierzam być jak premier. Chcę być gwarantem mocnego Parlamentu Europejskiego. Chcę wyrażać jego opinie, a nie moje własne. Del Parlamento. Tak mówił Antonio Tajani zaraz po wyborze, sugerując, że jego styl będzie inny niż odchodzącego Martina Schulza, często krytykowanego za ignorowanie głosów grup politycznych i przekraczanie kompetencji. Wybór Hadeka na szefa Europarlamentu niekoniecznie musi mieć wpływ na decyzję o reelekcji innego Hadeka, szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Popierają go także liberałowie, a socjaliści, którzy wcześniej mówili o zachwianiu równowagi partyjnej, są zbyt słabi, by forsować swojego kandydata. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec jeszcze o niezwykłym wynalazku. Chodzi o specjalną przystawkę do telefonów komórkowych, która jest w stanie wykryć ślady raka w organizmie człowieka. Jej wynalazcy o szczegółach piszą na portalu tygodnika Nature. Do diagnostyki nowotworów potrzebne są zwykle wyspecjalizowane laboratoria. Badania bywają więc dość drogie i nierzadko zajmują sporo czasu. Grupa naukowców ze Szwecji i USA zaprojektowała więc specjalne urządzenie, jakby smartfonowy mikroskop, który wykrywa komórkowe zmiany genetyczne charakterystyczne dla raka. Szkielet urządzenia można wydrukować metodą 3D. Są jeszcze potrzebne laserowe diody czy specjalna soczewka. Wynalazcy mówią, że to na razie prototyp i to taki, który ma swoje ograniczenia. zakażenia nie jest w stanie wykrywać nowych mutacji, ale ich zdaniem taki sprzęt może być bardzo pomocny w wykrywaniu nowotworów u ludzi w odległych miejscach, a także u tych, których nie stać na standardowe badania. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasi piłkarze ręczni pokonali wczoraj w końcu Japonię 26-29 w czwartej kolejce grupy A Mistrzostw Świata, które trwają we Francji. Najskuteczniejszy w naszym zespole był Michał Daszek, który zdobył 5 goli. Mówi trener naszego zespołu, Tałant Dujszebajew. To radość za młodych chłopaków, którzy dostają to, jak powiedziałem, doświadczenie, które jest czegoś innego, czego oni w życiu jeszcze nie mieli, nie widzieli. Ten pozytywny elementy będą widzieli my wstępnym meczu z Francją, walka, żeby zrobić czegoś jeszcze lepiej. I potem w ostatnich jeszcze dwóch meczach, jeszcze przed nami trzy mecze i w trzech meczach musimy walczyć, walczyć i walczyć. W innym najciekawszym meczu naszej grupy Francja wyraźnie wygrała z Rosją 35-24 i zdecydowanie naszą grupę wygrywa. Australian Open wczoraj obyło się bez niespodzianek. Wygrali faworyci, wygrała też Agnieszka Radwańska, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Wygrała z Bułgarką Pironkową i zagra w kolejnej rundzie z Chorwatką Lukić Baroni. Mimo że to dopiero pierwsza runda, działy się już rzeczy ciekawe. Między innymi Iwo Karlowicz w pojedynku z Argentyńczykiem Cebalosem ustanowił rekord Australian Open, serwując aż 75 asów. Czyli tak na dobrą sprawę przeciwnik wychodzi i patrzy, a tu bum, bum, bum. Bo żeby wygrać gema, trzeba zaserwować 4 asy. Żeby wygrać 6 gemów w secie, trzeba zaserwować 24 asy. On zaserwował 75 w samym spotkaniu. Ale wczoraj widziałem, jakieś takie spotkanie było i w piątym secie było 20 w gemach, 20-19 i już nie mogłem oglądać. A skończyło się 22-20 i właśnie o tym spotkaniu mówimy. Skoro o rekordach, to egipski bramkarz Esan El Hadry w niedzielę skończył 44 lata, a wczoraj został najstarszym piłkarzem w historii Pucharu Narodów Afryki. Ten rekord padł w meczu z reprezentacją Mali w Gabonie, 44 lata, no i spisał się nie najgorzej, bo bramki nie puścił. Co prawda koledzy bramki nie strzelili jego, mecz zakończył się remisem, ale jeżeli chodzi o bramkarza, najważniejsze, żeby nie puścić gola. Niecałe 3 tygodnie pozostały do rozegrania Super Bowl, czyli finału Ligi NFL Futbolu Amerykańskiego, najbogatszych sportowych rozgrywek na świecie. No i sporo na razie dzieje się obok sportu. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o występ Lady Gagi. Piosenkarka zaśpiewa w przerwie meczu w tak zwanym halftime show dla milionów Amerykanów, równie ważnym jak samo spotkanie. NFL zaprzeczyła doniesieniom mediów, że zakazała w okolicy wyrażania swoich poglądów politycznych. Wielokrotnie publicznie krytykowała ona Donalda Trumpa i wspiera jego przeciwniczkę w wyborach, demokratkę Hillary Clinton. Bez kontrowersji nie odbyło się w zeszłym roku podczas koncertu Beyoncé. W przerwie Super Bowl pokazała się ona w stroju, który odwoływał do kontrowersyjnego ruchu Afroamerykanów sprzed pół wieku, po to by wesprzeć tych, którzy dziś walczą o prawa czarnoskórych. Jej tancerki odniosły się m.in. do aktualnych wydarzeń, w których Afroamerykanie podczas interwencji strażów prawa często giną z rąk policjantów. Na temat tego występu w USA dyskutowano przez wiele tygodni. Z Miami, Jan Pachlowski. A za godzinę wrócimy i szerzej opowiemy o Australian Open. U nich tam ciepło, Australian Open. Gorąco. A u nas ranek mglisty, w dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Na południu popada sobie śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, południowo-zachodni. Ciśnienie wysokie i się waha. W południe w Warszawie wyniesie 1027 hektopaskali. Temperatura od minus 6 stopni w Przemyślu i Krośnie, minus 5 w Warszawie, Tarnobrzegu i Białymstoku, minus 4 w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Toruniu, minus 3 w Elblągu, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, do minus 2 w Szczecinie, Poznaniu i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zbliża się weekend, na który czekałeś. Już od 20 do 22 stycznia w całej Polsce spektakularny weekend z Lexusem. Odwiedź jeden z salonów dealerskich, poznaj najnowocześniejsze modele o zachwycającym designie i odkryj moc technologii przyszłości. Wybrane modele już za 1% miesięcznie w leasingu Smart Plan z Service Inclusive. Sprawdź także imponujące SUVy z napędem 4x4 e4. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Welcome to the future. Kochana babciu, w dniu Twojego święta życzymy Ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital,

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mam nadzieję, że jest słoneczna pogoda za oknem. No, ja myślę, że na pewno. No jak nie, to będzie. Jak nie, to w sercu. Nie dziś, to jutro, ale będzie. Teraz proszę się przygotować. Jestem. Pytania z kosmosu. I teraz możemy zaczynać. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pani Maria ma bardzo ważne pytanie. Dlaczego pani Maria właśnie, tak precyzyjnie osobowo będzie, dlaczego pani Maria kicha, kiedy jest słońce takie mocne za oknem? Ale to chyba nie tylko pani Maria, ja też tak mam. Jak mocno świeci słońce, szczególnie to latem u mnie występuje, to rzeczywiście... Naprawdę? Mhm. Niektórzy mówią, że to jest alergia na słońce. Być może, znaczy na pewno jest taka jednostka chorobowa, alergia na zbyt na duże pewno. Światło. Mhm. Ale to chyba niekoniecznie musi być to. Jeżeli mocno świeci słońce, jak jest mocno jasno, czyli to jakby niekoniecznie musi nam po prostu w oczy świecić, może się od śniegu odbijać, wtedy nasze oko produkuje więcej łez. A tak się dzieje dlatego, że oko jest dosyć wrażliwym urządzeniem. Tak samo dzieje się wtedy, kiedy mocno wieje wiatr na przykład i nam wysusza. Oko mocno łzawi. No ale to nie jest tak, że te łzy się zatrzymują tylko na oku. One ściekają no do nosa. I jak w nosie jest więcej, że tak to ujmę, kataru, no to wtedy kichamy. Czyli jednak jest jakieś powiązanie. Moim zdaniem jest. No nieczęsto akurat mnie się zdarza kichanie zimą, nawet w mocnym słońcu. Mam wrażenie, ale że od mrozu, jak jest taki to też może być. Oko w ogóle jest bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany i temperatury, i tego, że gdzieś tam wieje mocno, i mocnego światła. Sobie i pani Marii, i państwu, jeżeli ktoś ma taki kłopot, polecam taki eksperyment, gdyby założyć okulary słoneczne. Czy wtedy to kichanie ustępuje, czy nie? Bo jeżeli ustąpi, no to sprawa jest jednoznaczna, że to chodziło o natężenie światła słonecznego. Czyli jest taka, że użyję słowa, korelacja? Jest. I też się tak teraz myślę o tym. Dzieciom się też mówi, jak się rozpłaczą, się mówi, nie płacz, bo będziesz miał katar. Naprawdę? No tak moim czasem mówiłem. To dobrze, no to widocznie tak jest. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy panią Marię. Godzina nam się zrobiła. 21 minut po siódmej. Ja tak wspomniałem o tym dywaniku, a może nie wszyscy wiedzą, bo co prawda podsumowanie wczorajsze przebiegu pod hasłem bezpieczeństwo, rodzina oraz sprawy społeczne, to w zasadzie nie było podsumowanie, tylko plany na ten rok, to priorytety rządu. Chociaż Gazeta Codzienna pisze, że na przyszły rok. Nie wiem, czy to na ten rok, czy na przyszły. W każdym razie w sprawie nowych zadań premier przez najbliższe dwa tygodnie będzie spotykała się z szefami poszczególnych resortów. Na pierwszy ogień pójdą Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej oraz Mariusz Błaszczak. Tak to wygląda, więc ten dywanik to taki troszkę, no może raczej ciasteczka. Tak czy inaczej, jeśli dodamy do tego, że no, prawdziwa reforma i rewolucja szykuje się w oświacie, to warto przeczytać jeszcze o tym, że Gazeta Wyborcza dotarła do najbardziej prawdopodobnej wersji pytania, które chcą zadać Polakom inicjatorzy referendum edukacyjnego. I to pytanie mogłoby brzmieć, czy jesteś za wstrzymaniem reformy edukacji rządu Beaty Szydło. O tym dziś na czwartej stronie Wyborczej państwo przeczytają. No ale tak jak powiedziałem, temat polityczny numer jeden to Brexit po przemówieniu Theresy May. Rzeczpospolita pisze, że na to przemówienie czekano od blisko pół roku. Premier wreszcie powiedziała, co oznacza w praktyce referendum decydujące o Brexicie. Wielka Brytania wyjdzie z jednolitego rynku, przestanie płacić do budżetu Unii, zasadniczo ograniczy też imigrację, ale chce zachować prawa obywateli Unii Europejskiej, którzy już mieszkają na wyspach, w tym około miliona Polaków. W komentarzu do tej sprawy Paweł Jabłoński na drugiej stronie pisze, że oczywiście te wszystkie deklaracje to tylko wstęp do negocjacji, ostre otwarcie rozgrywki pokerowej przez gracza, który wie, że wszystkie najważniejsze karty są w rękach przeciwników, ale pisze także, że w najgorszym scenariuszu może się okazać, że w pełni suwerenna, ale i upokorzona Wielka Brytania nie będzie chciała współpracować z Brukselą, nawet politycznie. Przed nami więc wielka batalia, która na pewno osłabi Unię i decyduje o jej przyszłości. W naszym interesie jest, by Europa pozostała silna i w miarę ściśle zjednoczona, nawet jeżeli oznaczałoby to pewne osłabienie Wielkiej Brytanii. Kończy publicznie system Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o komentarze i do przemówienia wczorajszego i do wyboru przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, to o tym mówić będziemy z Beatą Połomecką po 7.35. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie też oczywiście w dużym tekście na ten temat pisze, że Theresa May mówiła także o kwestii imigracji na wyspy, choć tu nie ma przełomu. Zadeklarowała, że trzeba jak najszybciej zagwarantować prawa obywateli Unii żyjących na Wyspach i Brytyjskich w Unii Europejskiej, a imigracja po Brexicie będzie podlegać większej kontroli. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Jeśli chodzi o imigrację w Polsce, to mówiłem państwu, że dzisiaj dziennik Gazeta Prawna pisze, że jak się dowiedział, szykuje się wielka zmiana w polskiej polityce migracyjnej właśnie. Przyjeżdżający do nas ze wschodu łatwiej znajdą pracę i szybciej uzyskają pobyt stały. Interesuje nas wpisanie polityki migracyjnej w strategię rozwoju gospodarczego. No i tu, stawiamy na młodych. Dłuższe pobyty, zaproszenia mają być adresowane do określonych z góry grup, na przykład ludzi młodych w wieku do 35 lat, o pożądanych kwalifikacjach zawodowych. Dziś osoby z oświadczeniami oficjalnie mogą pracować u wyznaczonego pracodawcy. Po zmianach imigranci zarobkowi zyskaliby większą swobodę. Będą też ułatwienia dla rodzin. Dzieci imigrantów zyskają szerszy dostęp do edukacji. No i rząd będzie chciał zachęcać Ukraińców do uzyskiwania kart stałego pobytu oraz obywatelstwa. Czytamy w tych założeniach. Bardzo to ciekawe w dzienniku Gazecie Prawnej. Imigranci, zapraszamy. No ale wyżej także podsumowanie tego, co dzieje się już nie tylko jeśli chodzi o Brexit, ale Antonio Tajani, który będzie nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. No właśnie, ciekawe, że jego pierwsze zadanie to włączenie Europarlamentu w negocjacje na temat warunków Brexitu. To był warunek frakcji parlamentarnej liberałów w zamian za poparcie kandydata Hadeków na stanowisko przewodniczącego. Ale w globalnym spojrzeniu na świat to rzeczywiście dzieją się ciekawe rzeczy, bo no jeszcze Donald Trump i jego nowe otwarcie to też szeroko komentowane. Wracając do Rzeczpospolitej, Jędrzej Bielecki tutaj pisze bardzo ciekawy tekst. Trump stawia nas przed diabelskim wyborem. Po raz pierwszy interesy Ameryki i Europy stają się sprzeczne. Postawić na sojusz z USA, czy raczej z Niemcami? Uznać, że ważniejsze jest NATO, czy może jednak Unia Europejska? Te pytania stawia autor. Próbuje na nie odpowiedzieć. Ma szereg podpowiedzi, ale odpowiedzieć będzie musiał polski rząd. Musimy pozostać zjednoczeni, inaczej Trump będzie rozgrywał każdy z naszych krajów z osobna. Słychać w ambasadach krajów Unii w Warszawie. Pytany kiedyś o to, co jest ważniejsze, integracja europejska czy NATO, Aleksander Kwaśniewski prosił, nie każcie mi wybierać między ojcem matką. Nie to tylko fragmenty tego tekstu, który dziś, ważnego tekstu, na siódmej stronie Rzeczpospolitej Państwo znajdą. No i dodam jeszcze w naszym dzienniku zapowiedź, że 23 stycznia Instytut Pamięci Narodowej opublikuje informacje o aktach osobowych funkcjonariuszy SB oraz ich materiały operacyjne, które w ubiegłym roku zostały wyłączone z tak zwanego zbioru zastrzeżonego. No i przed tygodniem IPN podał, że w wykazie mogą znaleźć się również dane osób, które obecnie pełnią istotną rolę w życiu publicznym, pisze nasz dziennik. Tak wygląda dziś poranna prasa, o czym informował Krystian Hanke. Przypominam, po 7.35 sprawy europejskie. Łączymy się z Brukselą, a w tej chwili 26 minut po 7, co oznacza, że za 4 minuty w Trójce skrót wiadomości, ale w międzyczasie jeszcze perfekt. Komu auto, komu hardę, komu awansować tardę, komu nie podawać ręki, komu słowa do piosenki. O kim pisać? Kogo skarcić za hołdysa? O, ale koło jest wesoło. Człowiek pracy małpa w zoo. Puste pole za stodołą. Chłop zabrania, ale czesło. Jak naprawdę jest, nikt nie wie. Kornik ryje dziurę w drzewie. Elektronik kradnie w lewie. A ale zapraszamy do reklamy. Dzień dobry panu. Czy pani się wzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplabs. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości, bo już minęła 7.30. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. 16 grudnia nie było żadnego wspólnego apelu opozycji do Rady Europy i Parlamentu Europejskiego w sprawie pilnej interwencji w związku z sytuacją w Polsce, podkreślają politycy PO i Nowoczesnej, odnosząc się do informacji podanych przez portal Do Rzeczy. Według portalu, gdy zaczynał się protest w Sejmie, posłowie PO i Nowoczesnej mieli przygotowany wspólny apel opozycji, a akcja się nie udała, ponieważ złożenia podpisu odmówili przedstawiciele ruchu Kukiz 15 i PSL-u. Premier Beata Szydło w rozmowie z szefową brytyjskiego rządu Theresą May przedstawi swoją opinię w sprawie brytyjskiego pomysłu na Brexit, informuje wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Według niego kluczowe będą m.in. prawa Polaków mieszkających na wyspach. Według PAP-u szefowa brytyjskiego rządu planuje w najbliższych dniach rozmowę z polską premier na temat planu wyjścia z Unii Europejskiej. May zapowiedziała wczoraj, że Wielka Brytania wraz z wyjściem z Unii opuści także wspólny unijny rynek i będzie chciała wynegocjować nowe porozumienie o wolnym handlu. Podkreślała też, że Brexit musi oznaczać kontrolę nad migracją. Koszty piątkowej inauguracji amerykańskiego prezydenta elekta Donalda Trumpa mogą sięgnąć 200 milionów dolarów. Blisko połowę tej kwoty pochłoną wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości w Waszyngtonie. W sumie wydarzenia związane z inauguracją potrwają tydzień. Obejmą m.in. bale, parady, koncert w przededniu zaprzysiężenia, a także prywatne kolacje dla nowego prezydenta i jego administracji. W serwisie o 8 wrócimy do zeznań policjantów w sprawie zabójstwa Ewy Tylman. A teraz ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dziś ważne informacje o rynku pracy. Dowiemy się, jak w grudniu kształtowały się wynagrodzenia i zatrudnienie. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że tempo wzrostu zatrudnienia było w grudniu podobne do odnotowanego w listopadzie i wyniosło około 3% w ujęciu rocznym. Spodziewamy się utrzymania dotychczasowego tempa wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, a możemy się spodziewać, że to tempo przyspieszy, ale to będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy do dodatnich poziomów wrócą inwestycje. Inwestycje gwarantują to, że powstają nowe miejsca pracy, a więc będą również potrzebni ludzie. Monika Kurtek dodaje, że płace w grudniu prawdopodobnie wzrosły o mniej więcej 4% licząc rok do roku. Grudzień to jest ten miesiąc, kiedy są wypłacane różnego rodzaju bonusy, przedświąteczne nagrody i to ma wpływ. Przy czym oczywiście baza odniesienia z roku poprzedniego jest bardzo ważna. Niemniej jednak ta dynamika wynagrodzeń, ogólnie rzecz biorąc, po takim gwałtowniejszym przyspieszeniu w momencie, kiedy były podwyższane płace na przykład przez niektóre sieci handlowe, też się ustabilizowała. Dane GUS-u o rynku pracy poznamy o 14. Lotos i PGNiG z nowymi koncesjami w Norwegii. Polskie koncerny energetyczne wzięły udział w kolejnej rundzie przyznawania licencji, gdy decydowano o pracach na złożach na Morzu Północnym, Norweskim i Barentsa. Norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej poinformowało o przyznaniu 56 morskich koncesji. Łącznie 29 firm będzie poszukiwało surowca. Lotos otrzymał udziały w 5 koncesjach na Morzu Północnym, a PGNiG w 2 na Morzu Norweskim. By minimalizować ryzyko inwestycji, polskie koncerny dzielą się z udziałami z innymi firmami. W tym wypadku będą współpracowały m.in. z największym i najbardziej doświadczonym norweskim koncernem, czyli Statoilem. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się spadkami głównych indeksów. Inwestorów niepokoją zarówno niejasne plany nowego prezydenta USA, jak i założenia Brexitu. Indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,3%, podobnie jak i Standard & Poor's. Nasdaq stracił 0,63%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,06 groszy euro, 4,35 groszy dolar, 4,07 groszy funt brytyjski kosztuje 5,03 zł. Pochmurny dzień przed nami. Na południu będzie padał śnieg, rozpogodzenia możliwe na północy. Temperatura od -6 stopni w Przemyślu i Krośnie, -4 w Częstochowie, Bielsku, Białej Tarnowie, Chełmie i we Włocławku, do -2 w Świnoujściu, Gorzowie i Słupsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Yes, a lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, a lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. He said, I locked you in this body, I meant it as a kind of trial. You can use it for a weapon or to make some woman smile. Yeah, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Then let me start again, I cried. Please let me start again. I want a face that's fair this time. I want a spirit that is calm. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back for me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. I never turned aside, he said, I never walked away. It was you who built the temple, it was you who covered up my face. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back. And may the spirit of this song, may it rise up pure and free. May it be a shield for you, a shield against the enemy. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Leonard Cohen i Piotr Metz. Oczywiście zapraszamy serdecznie na jutrzejsze spotkanie. Napisała do nas pani prezes klubu, klubu Leżę, bo lubię. I on, oni mogą wystawić specjalne zaświadczenie w sprawie niepójścia dziś do pracy. Za 17 minut 8. My do pracy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Dwie informacje z europejskiego podwórka i dwie, które będą miały wpływ na przyszłe funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wiele się działo wczoraj w Strasburgu i w Londynie, co my dziś skomentujemy w naszym cyklu. Łączymy się z Brukselą. Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. W Strasburgu deputowani wybrali nowego przewodniczącego parlamentu. Trochę im to zajęło, ale wybrali. W Londynie premier Theresa May przedstawiła 12-punktowy plan wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii. To może na początek zajmiemy się tą drugą sprawą i komentarzami w Brukseli. Było wielkiego zaskoczenia po tym przemówieniu? Wielkiego zaskoczenia nie było, bo te deklaracje w przeszłości już padały, ale też prawdą jest to, że były nadzieje jednak w Brukseli, że mimo wszystko premier Wielkiej Brytanii zrewiduje swoją wizję rozmów rozwodowych, no bo z tego planu wynika, że Londyn przygotowuje się na, no można powiedzieć, daleko idące ograniczenie współpracy z Brukselą, czyli ten popularny hard Brexit, nie na łagodne wyjście z Unii. Plan przewiduje wycofanie się z jednolitego rynku, zamknięcie też rynku pracy dla nowo przybyłych na wyspy Europejczyków. No a nadzieje były takie, że po rozmowach jednak z ekspertami, nie tylko z tymi, którzy stawiali na Brexit, ale też z tymi, którzy przestrzegali przed zbytnimi kosztami, że jednak Theresa May będzie chciała łagodniejszego rozwiązania. Tak się nie stało, więc pod tym względem tutaj zaskoczenia nie było. Nie dowiedzieliśmy się niczego więcej, tak powiedział mi między innymi Ian Bond, to jest szef londyńskiego Instytutu Badawczego Centrum Reform Europejskich. Jasne było, że jeśli Theresa May będzie się upierać i ograniczać dostęp cudzoziemców do rynku pracy, to Wielka Brytania nie będzie mogła pozostać na jednolitym europejskim rynku. Kiedy premier mianowała ministra do spraw handlu międzynarodowego, by negocjował umowy o wolnym handlu, wiadomo było, że Wielka Brytania nie będzie mogła pozostać w Unii Celnej. Mimo iż w ostatnich miesiącach wiele osób mówiło, że z ekonomicznego punktu widzenia to nie byłoby dobre, Theresa May nie zmieniła zdania. Potwierdziła zatem to, co już wiedzieliśmy, ale mieliśmy nadzieję, że to błędne myślenie. Theresa May ogłosiła, że Wielka Brytania chce wyjść z jednolitego rynku, bo pozostanie na nim wiązałoby się po prostu z różnymi obowiązkami, na przykład wpłatami do unijnego budżetu do 2020 roku, a Londyn nie chce tego robić. Na przykład wiązałoby się to także z utrzymaniem swobody przepływu osób, a Londyn chce ograniczyć tę swobodę, także z respektowaniem postanowień chociażby Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, a Londyn chce się z tego uwolnić. No i dlatego brytyjska premier też w ostatnich miesiącach jeszcze próbowała złamać unijny wspólny front, chciała wynegocjować jakieś wyjątki, łagodniejsze podejście. Być może wtedy nie musiałaby się decydować na wyjście z jednolitego rynku, ale ponieważ niczego nie uzyskała, ostatecznie poinformowała, jak widzi te rozmowy rozwodowe. No to teraz powstaje pytanie, czy Unia Europejska jest gotowa zgodzić się na taki rozwód z Wielką Brytanią, czy też może jej po prostu po ludzku utrudniać życie? Jeśli spytać europejskich polityków, urzędników i dyplomatów, to powiedzą, że na pewno Unia nie będzie ułatwiać Wielkiej Brytanii wychodzenia. Między innymi dlatego, że byłby to zły sygnał, czy też zachęta dla innych krajów do wyjścia z Unii. Poza tym to także podważałoby te dotychczasowe umowy, które Unia ma na przykład ze Szwajcarią czy z Norwegią, które jednak część obowiązków mają, to znaczy za dostęp do jednolitego rynku wpłacają do unijnej kasy i otwierają rynek pracy. Ale są z kolei i tacy, którzy mówią, że Wielka Brytania to nie mała Szwajcaria czy niewiele znacząca w Europie Norwegia i że ten kraj wymaga specjalnego traktowania. No, ja rozmawiałam na ten temat z Janisem Emanuelidisem, to jest ekspert Brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej, który uważa, że pełna zgoda na żądania Londynu jest niemożliwa. Jest wola odzyskania suwerenności dla Wielkiej Brytanii, uwolnienia jej z Unii Europejskiej. I w tej sprawie już wiemy, że właśnie tego chce Londyn. Osobną kwestią jest to, na jakie ostatecznie porozumienie zgodzi się Unia Europejska złożona z 27 krajów, które wyznaczyły czerwone linie i nie zamierzają ich przekroczyć. Po wystąpieniu brytyjskiej premier wiemy więcej, ale na pewno nie oznacza to, że rozmowy z Wielką Brytanią będą łatwiejsze. Są też i tacy, którzy mówią, że Unia jednak będzie zmuszona złagodzić stanowisko, chociażby w trosce o swoje interesy, zachowanie współpracy gospodarczej z Wielką Brytanią, żeby nie doszło do gwałtownego pogorszenia się sytuacji, jeśli dojdzie do tego hard Brexitu. Wiemy już, jaką wizję rozmów rozwodowych z Unią ma Wielka Brytania. Znamy też wizję nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. No właśnie, z Londynu przenosimy się teraz do Strasburga, gdzie wczoraj późnym wieczorem po wielu turach deputowani zdecydowali, że to Włoch Antonio Tajani będzie nowym szefem Parlamentu Europejskiego. Styl jego przewodniczenia będzie chyba inny niż tego poprzedniego, czyli Martina Schulza. Też mi się tak wydaje i wydaje mi się, że ten nowy styl zapowiedział trochę Antonio Tajani, bo zaraz po wyborze zanotowałam sobie, co powiedział. Nie zamierzam być jak premier, chcę wyrażać opinię całego Parlamentu Europejskiego, a nie moje własne. No i to była aluzja do odchodzącego Martina Schulza, często krytykowanego za to, że ignoruje głosy grup politycznych, że narzuca swoją wizję parlamentu, że forsuje swoje punkty widzenia, że przekracza kompetencje. Poza tym Antonio Tajani mówił też, że chce być przewodniczącym wszystkich europosłów, wszystkich grup politycznych, także tych mniejszych. To z kolei zostało odczytane jako zapowiedź, że nie będzie pozwalał sobie na taką częstą krytykę poszczególnych krajów, której nie szczędził jednak Martin Schulz. Co to może oznaczać dla przyszłości Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej? W przeszłości mówiło się, że Hadek na czele Europarlamentu to zła wiadomość dla byłego polskiego premiera. Tak się rzeczywiście mówiło, bo to było dość proste. Trzech Hadeków, jedna socjalistka, zachwiana równowaga polityczna, no bo Hadek będzie na stanowisku szefa Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, a socjalistką jest tylko szefowa unijnej dyplomacji. Natomiast choć socjaliści zapowiadali, że na takie zachwianie równowagi się nie zgodzą, no to też spójrzmy na sytuację w Europie szerzej. Socjaliści są bardzo słabi. Pogrążeni są osłabieniem, odejściem wielkiego włoskiego premiera Matteo Renziego, kiepskimi notowaniami odchodzącego francuskiego prezydenta François Hollande'a i może się okazać, że po prostu nie będą w stanie zablokować tej koalicji chadeków, którą chadecy utworzyli z liberałami, o czym wczoraj informował szef chadeków Manfred Weber, że jest porozumienie, by przedłużyć kadencję Donaldowi Tuskowi. Poza tym nie wszyscy też uważają, że stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego należy włączać do tej układanki tych najwyższych stanowisk Unii. No i tak mówił mi między innymi Peter Kleppe z brukselskiego biura Instytutu Open Europe. Nie powinniśmy przeceniać tego stanowiska. To bardziej funkcja ceremonialna i nie powinna być brana pod uwagę podczas dyskusji o obsadzie najwyższych stanowisk w Unii. Więc nie sądzę, by to miało wpływ na pozycję Donalda Tuska. Poza tym panuje takie przekonanie, że należy stawiać na współpracę we wspólnocie, unikać kłótni przy obsadzie kolejnych stanowisk i tym samym chaosu. Peter Kleppe jest właśnie w tej grupie osób, które mówią, że w Unii nie ma teraz apetytu na to, by za kilka miesięcy po prostu rozpoczynać kłótnie między krajami o obsadę stanowisk. Dziękujemy. To Bruksela i Beata Płomecka. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna. Za 10 minut będzie 8. Za chwilę prasa zagraniczna. Childlike, no one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk. Of the dark, some kind of solitude is measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. Jeszcze w sprawie słuchaczki, którą targają emocje. Iść do pracy, nie iść. Ja mam taką wiadomość dla pani, która nie ma ochoty iść dzisiaj do pracy i wstawać z łóżka. Więc pani szybciutko się zbiera, bo mróz mrozem, ale na zewnątrz jest bajecznie, cudowna szat, piękne widoki, naprawdę warto dzisiaj wyjść na ten mróz. A w Moskwie jest mróz? Jest mróz, ale taki niewielki. Właściwie ja kiedyś żartowałem w przeglądzie prasy dla słuchaczy Trójki, że jak jest minus 3, minus 5, to przychodzi to wiosna po tych mrozach, które mieliśmy dwa tygodnie temu, 35 do, nawet do 39-40 stopni na minusie dochodziła temperatura w obwodzie moskiewskim. Ale w polityce jeszcze gorąco. Komiersant, prezydent Mołdawii Igor Dodon w trakcie wizyty w Moskwie odciął się od współpracy z Zachodem. Mołdawski polityk na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem opowiedział się za współpracą z Moskwą. Izwieścia. Rosja liczy na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Mówił o tym na konferencji prasowej w Moskwie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Rosyjski minister oświadczył, że dobrze byłoby, aby przedstawiciele nowej amerykańskiej administracji zostali zaproszeni do udziału w syryjskich rozmowach pokojowych, które zaplanowano na 23 stycznia w stolicy Kazachstanu Astanie. Rosyjska gazeta napisała o długiej ręce Kremla, która sięga aż do Czech. W tekście